الباب السادس عشر باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها سنت اور اس کے آداب کی حفاظت کرنے کے حکم کا بیان وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا اللہ تعالی نے فرمایا رسول تمہیں جو دے اسے لے لو اور جس سے تمہیں روک دے اس سے رک جاؤ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا اور فرمایا وہ پیغمبر اپنی خواہش سے نہیں بولتا وہ تو وحی ہی ہے جو اس کی طرف نازل کی جاتی ہے قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم اور اللہ تعالی نے فرمایا اے پیغمبر ان سے کہہ دیں اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو پس تم میری پیروی کرو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا اور فرمایا یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے اس شخص کے لیے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہو فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما اور فرمایا تیرے رب کی قسم ہے لوگ مؤمن نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہ اپنے باہمی جھگڑوں میں تجھے اپنا حکم نہ مان لیں پھر تیرے فیصلے پر وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی بھی محسوس نہ کریں اور نہایت خوش دلی سے اسے تسلیم کر لیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اور اللہ تعالی نے فرمایا اگر کسی چیز کی بابت تمہارا آپس میں جھگڑا ہو جائے کہ جائز ہے یا ناجائز تو تم اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو من یطع الرسول فقد اطاع اللہ اور اللہ تعالی نے فرمایا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی اور اللہ تعالی نے فرمایا یقیناً تو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو اللہ کا راستہ ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اور اللہ تعالی نے فرمایا رسول کے حکم کی مخالفت کرنے والوں کو اس امر سے ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی آزمائش سے دوچار نہ ہو جائیں یا انہیں کوئی دردناک عذاب نہ آ پہنچے اور فرمایا اور یاد رکھو اللہ کی آیتوں اور حکمت یعنی سنت کو جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی یعنی تلاوت کی جاتی ہیں اس باب میں اور بہت سی آیات ہیں عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال دعونی ما ترکتکم انما اہلک من کان قبلکم کثرت سؤالہم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو باتیں میں تمہیں بیان کرنے سے چھوڑ دوں تم مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، یعنی ان کی بابت کرید کرید کر مت پوچھو، اس لیے کہ تم سے پہلے لوگوں کو اسی چیز نے ہلاک کیا کہ وہ کثرت سے سوال کرتے اور اپنے پیغمبروں سے اختلاف کرتے تھے، اس لیے جب میں تمہیں کسی چیز سے روکوں تو تم اس سے اجتناب کرو، اور جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو اسے اپنی طاقت کے مطابق بجا لاؤ۔ بخاری و مسلم۔ عن ابی نجیح العرباض بن سارية رضی اللہ عنہ قال، وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة۔ رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح۔ النواجذ بالذال المعجمة الأنياب، وقيل الأضراس۔ حضرت أبو نجيح عرباض بن ساري رضي الله عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک مرتبہ نہایت مؤثر وعظ ارشاد فرمایا، جس سے دل ڈر گئے اور آنکھیں بہ پڑیں۔ ہم نے کہا، یا رسول اللہ، یہ تو گویا آخری الوداع کہنے والے کا وعظ ہے، بس آپ ہمیں وصیت فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی اور سمع و طاعت یعنی امیر کی بات سننے اور اس پر عمل کرنے کی وصیت کرتا ہوں، اگرچہ تم پر کوئی حبشی غلام امیر مقرر ہو جائے۔ یاد رکھو، تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت اختلاف دیکھے گا، پس تم میری سنت کو اور ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کے طریقے کو لازم پکڑنا، ان کو دانتوں سے مضبوط پکڑ لینا، دین میں نئے نئے کام یعنی بدعات ایجاد کرنے سے بچنا، اس لیے کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ اس کو ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا، اور امام ترمذی نے کہا، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى۔ رواه البخاري۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت سب کی سب جنت میں جائے گی سوائے ان افراد کے جو انکار کر دیں۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ، جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ بخاری۔ عن ابی مسلم وقیل ابی ایاس سلمة بن عمرو بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، ما منعه إلا الكبر فما رفعها الى فيه۔ رواه مسلم۔ حضرت ابو مسلم اور بعض کے نزدیک ابو ایاس سلمہ بن عمر بن اکوع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بائیں ہاتھ سے کھایا، آپ نے اس سے فرمایا اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اس نے کہا اس کی میں طاقت نہیں رکھتا، آپ نے فرمایا تو اس کی طاقت نہیں رکھے، اس کو داہنے ہاتھ کے ساتھ کھانے سے صرف کبر نے روکا تھا، بس اس کے بعد اس نے اپنے داہنے ہاتھ کو اپنے منہ تک نہیں اٹھایا، یعنی اٹھانے کے قابل ہی نہیں رہا۔ مسلم۔ عن ابی عبداللہ النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، متفق عليه. وفي رواية لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى إذا رأى أنا قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم۔ حضرت ابو عبداللہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تم اپنی صفیں ضرور سیدھی اور درست کر لو، ورنہ اللہ تعالی تمہارے درمیان مخالفت پیدا فرما دے گا۔ بخاری و مسلم۔ اور مسلم کی ایک اور روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کو اس طرح سیدھا فرماتے تھے گویا ان کے ساتھ آپ تیروں کو سیدھا فرما رہے ہیں، یہاں تک کہ جب آپ محسوس فرماتے کہ ہم آپ کی طرف سے اس مسئلے کی اہمیت کو سمجھ گئے ہیں تب آپ تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز کا آغاز فرماتے، پھر ایک دن آپ نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے اور مصلی پر کھڑے ہو گئے، حتیٰ کہ آپ اللہ اکبر کہنے ہی والے تھے کہ آپ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کا سینہ صف سے باہر نکلا ہوا ہے، چنانچہ آپ نے فرمایا اللہ کے بندو تم اپنی صفیں ضرور سیدھی کر لو، ورنہ اللہ تعالی تمہارے درمیان اختلاف پیدا کر دے گا یا تمہارے چہروں کو بدل دے گا۔ عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال احترق بیت بالمدینة علی اہلہ من اللیل فلما حدث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشأنہم قال إن هذه النار عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم، متفق عليه۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رات کو مدینے میں ایک گھر والوں سمیت جل گیا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بابت بتلایا گیا تو تو آپ نے فرمایا، یہ آگ تمہاری دشمن ہے، جب تم سونے لگو تو اسے بجھا دیا کرو۔ بخاری و مسلم۔ عنہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله تعالى ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به۔ متفق عليه۔ فقه بضم القاف على المشهور، وقيل بكسرها أي صار فقيها۔ انہی حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ہدایت اور علم کی مثال جس کے ساتھ اللہ نے مجھے بھیجا ہے اس بارش کی مانند ہے جو زمین کو پہنچے، پس اس زمین کا کچھ حصہ تو اچھا تھا جس نے پانی کو اپنے اندر جذب کر لیا اور گھاس نیز بہت سی سبزیاں اگائیں، اور ایک حصہ اس کا غیر آباد یعنی بنجر تھا جس نے پانی جذب تو نہیں کیا، روک لیا، پس اس پانی سے اللہ نے لوگوں کو فائدہ پہنچایا، لوگوں نے اس سے پانی پیا اور پلایا اور کھیتیوں کو سیراب کیا، اور وہ بارش زمین کے ایک اور حصے کو بھی پہنچی جو چٹیل میدان تھا، جو پانی روکتا اور نہ گھاس اگاتا، بس یہ مثال اس شخص کی جس نے اللہ کے دین میں سمجھ حاصل کی اور اس علم و ہدایت سے اللہ نے اسے نفع پہنچایا جس کے ساتھ اللہ نے مجھے بھیجا، بس اس نے خود بھی دین سیکھا اور دوسروں کو بھی سکھلایا، اور یہ دوسری مثال اس شخص کی ہے جس نے اس علم و ہدایت الہی کی طرف اپنا سر بھی نہیں اٹھایا اور نہ وہ ہدایت ہی قبول کی جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا۔ بخاری و مسلم۔ عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلی ومثلكم كمثل رجل اوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي۔ رواه مسلم۔ الجنادب نحو الجراد، والفراش هذا هو المعروف الذي يقع في النار، والحجز جمع حجزة وهي معقد الإزار والسراويل۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی طرح ہے جس نے آگ جلائی تو پتنگے اور پروانے اس میں گرنے لگے، اور وہ ان کو اس آگ سے دور ہٹاتا رہے، میں بھی تمہاری کمروں سے پکڑ پکڑ کر تمہیں جہنم کی آگ سے بچا رہا ہوں، لیکن تم میرے ہاتھوں سے چھوٹے جاتے اور نار جہنم میں گرتے جاتے ہو۔ مسلم۔ عنہ رضی اللہ عنہ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة، وقال: إنكم لا تدرون في أيها البركة. رواه مسلم. وفي رواية له: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. وفي رواية له: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما كان بها من أذى فليأكلها ولا يدعها للشيطان. انہی حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے بعد انگلیاں اور پیالہ چاٹ لینے کا حکم دیا اور فرمایا: تم نہیں جانتے کہ ان میں سے کس میں برکت ہے. اس کو مسلم نے روایت کیا، اور مسلم ہی کی ایک اور روایت میں ہے، فرمایا: جب تم میں سے کسی کا لقمہ ہاتھ سے زمین پر گر جائے تو اس کو چاہیے کہ اسے پکڑ لے، یعنی زمین سے اٹھا لے، اور اس میں لگی ہوئی گندگی یعنی مٹی وغیرہ کو صاف کر کے کھا لے، اور اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے، اور اپنے ہاتھ رومال، تولیے، کپڑے وغیرہ کے ساتھ نہ پونچھے، یہاں تک کہ پہلے اپنی انگلیاں چاٹ لیں، اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے کون سے کھانے میں برکت ہے. اور اسی مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ شیطان تمہارے پاس تمہاری ہر چیز میں حاضر ہوتا ہے، یہاں تک کہ کھانے کے وقت بھی. بس جب تم میں سے کسی کے ہاتھ سے لقمہ گر جائے تو اس کو چاہیے کہ اسے اٹھا کر اس میں لگی ہوئی گندگی صاف کر لے اور کھا لے، اور اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال: أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: يا رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، إلى قوله: العزيز الحكيم، فيقال لي: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. متفق عليه. غرلا، أي غير مختونين. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں وعظ و نصیحت فرمانے کھڑے ہوئے تو ارشاد فرمایا: اے لوگو، تم سب اللہ کی طرف ننگے پاؤں، ننگے بدن اور غیر مختون، جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، اکٹھے کیے جاؤ گے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا ہم اسے دوبارہ لوٹائیں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے، ہم یقیناً پورا کرنے والے ہیں۔ سنو، قیامت والے دن سب سے پہلے جسے لباس پہنایا جائے گا ابراہیم علیہ السلام ہوں گے۔ اور سنو، اس روز میری امت کے کچھ لوگ لائے جائیں گے، انہیں بائیں طرف پکڑ لیا جائے گا، میں کہوں گا اے میرے رب، یہ تو میرے ساتھی ہیں، چنانچہ آپ کو کہا جائے گا اے پیغمبر، تجھے نہیں معلوم انہوں نے تیرے بعد دین میں کیا کیا نئی چیزیں ایجاد کی تھیں۔ یہ سن کر میں کہوں گا جس طرح عبد صالح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں ان پر گواہ رہا جب تک ان کے اندر موجود رہا، بس مجھ سے کہا جائے گا یہ لوگ اپنی ایڑیوں پر دین اسلام سے پھر گئے تھے جب سے تو ان سے جدا ہو گیا تھا۔ بخاری و مسلم۔ عن ابی سعید عبد اللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذ وقال إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو وإنه يفقأ العين ويكسر السن، متفق عليه. وفي رواية أن قريبا لابن مغفل خذف فنهاه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذ وقال إنها لا تصيد صيدا، ثم عاد فقال أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ثم عدت تخذف، لا أكلمك أبدا۔ حضرت ابو سعید عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی یا انگوٹھے پر کنکری رکھ کر مارنے سے منع فرمایا، اور فرمایا کہ یہ کنکری نہ شکار کو قتل کرتی ہے اور نہ دشمن کو زخمی، البتہ یہ آنکھ کو پھوڑ دیتی ہے اور دانت کو توڑ دیتی ہے اگر کسی کی آنکھ یا دانت میں لگ جائے۔ بخاری و مسلم۔ ایک اور روایت میں ہے کہ عبداللہ بن مغفل کے ایک رشتہ دار نے انگلی پر کنکری رکھ کر ماری تو انہوں نے اسے اس سے روکا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کنکری مارنے سے منع فرمایا ہے، اور آپ نے فرمایا ہے کہ یہ کسی شکار کا شکار نہیں کرتا، لیکن اس کے باوجود قرابت دار نے دوبارہ یہی کام کیا تو حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ نے کہا میں تجھ سے بیان کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے اور تو دوبارہ انگلی پر رکھ کر کنکری مار رہا ہے، میں تجھ سے کبھی کلام نہیں کروں گا۔ وعن عابس بن ربيعة قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر يعني الأسود ويقول إني أعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، متفق عليه۔ عابس بن ربیعہ کہتے ہیں میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا اور آپ فرما رہے تھے میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ بخاری و مسلم۔